Ambulansu sygnał brzmi w mej fabryce hitów, hitów, hitów, w mej fabryce hitów, hitów, hitów, w mej fabryce hitów, hitów, hitów, hitów, hitów, w mej fabryce hitów. Nie szło wytrzymać na klatce, tak potężny bił tam smród. Naprzeciwko pod piętnastką gnił rozkładający trup. Po karetkach i radioli ten od pizzy płakał też. Sekretarka za boiska zaglądała w okna te. To pytanie po dziś co dnia i generał nie wie też. Gość ten prał za wiele sosu, a o reszcie nie wiem też. W mej fabryce hitów, hitów, hitów. W mej fabryce hitów, hitów, hitów. W mej fabryce hitów, hitów, hitów, hitów, hitów. W mej fabryce hitów. W mojej fabryce bawimy się do rana. Jedziemy.